yeşil olur gemilerin direği, hey direği, hey hey. Çağatal olur efeleri, yüreği aman aman yüreği, hey hey. Yeşilim yeşilim yeşil olalım, yeşil olalım da burada kalalım. Yeşilim yeşilim yeşil olalım, yeşil olalım da burada kalalım. Bir cibada bir giyene, hey giyene, hey hey. Çirkinde bir güzelde bir sevene, aman aman sevene, hey hey. Yeşilim yeşilim yeşil olalım, yeşil olalım.